պրեմիերաներ են քաղացել մի 10 հատ եւ անմիջապես վերել ենք այստեղ։ Հենց հատուկ այդ նպատակով է արվել Արցախյան պատերազմին նվիրված ինչ որ բան ունենալու համար դրա պահանջը կար, որտեղ մենք նախադեպը ունեինք, թե ինչպես է ցերասպանության թեման հուզում հայ ժողովրդին, եւ միշտ ինչ էլ որ արել ենք այդ թեմայով, հասկացանք, որ պետք է մի այդպիսի բան էլ Արցախյան պատերազմին նվիրված անել։ Երկար փնտրտուկներից հետո այդպիսի մի պիես գտնվեց, երկու տարի բայց աշխատել են, թատրոնը նորոգվում էր, իրենք աշխատում էին այս պիեսի վրա, եւ 60-ից անմիջապես հետո Ծմեռնամուտին էր դեկտեմբեր ամսին առաջնախաղը եղավ, եւ հետո նրանից հետո արդեն պահանջը մեծ է, շատ անընդհատ ուզում են նայել այս ներկայացումը։ Նայում ու մտածում են, մենք ոնց ենք ապրել այսքան։ Այո, դժվար է կա, բոլորը հուզված են իրենք էլ ամեն։ Դժվար է այստեղ հատկապես խաղալ, ակնու վրա է երևի ամեն ինչ։ Մայր թատրոնն այսօր ինչպես է ապրում, ինչով է շնչում։ Մայր թատրոնը երկար կարելի ասել մի տարի ու կես չաշխատելուց հետո, հարկադիր չաշխատելուց, վերանորոգման էր կանգնած, նորից սկսեց կյանքի կոչվել, այսպես ասած, վերականգնում ենք այն ներկայացումները, որոնք հարկադիր չեն խաղացել, հարմարեցնում նոր պայմաններին, որովհետև շատ բարձր մակարդակի, որակի, եվրոպական ստանդարտների լուսավորություն, ձայնի, մի խոսքով, այդպիսի նորոգում է տեղի ունեցել, որին պետք է հարմարացնել մեր ներկայացումները, եւ զուգահեռաբար ստեղծում ենք, ծնվում են նոր ներկայացումներ, թեմադրական պրոցեսի մեջ են միաժամանակ մի քանի ներկայացում, իրար հետևից կունենանք պրեմիերաներ, մտածում ենք հյուրախաղերի մասին եւ դուրսը, նաեւ Հայաստանի ներսում, եւ Հայաստան ասելով ես Արցախ չեմ բաժանում Հայաստանից, եւ կարծում եմ, որ կարճ ժամանակում սովորական աշխատանքային ռիթմի մեջ կընկնենք, արդեն սկսվել է այդ պրոցեսը, եւ մեր հետ վարժված հանդիսատեսին նորից կբերենք թատրոն։ Իհարկե դժվար ժամանակներ են, ցավոք սրտի, շատ-շատ է նվազել բնակչությունը, արտագաղթը մեծացել է ցավոք սրտի, եւ այդ պատճառով դժվար է նաեւ 830 տեղանոց մի քիչ փոքրացրել ենք դեռ 1200 տեղանոց է։ Այդպիսի դահլիճը ամեն անգամ լցնել, բայց բարեբախտաբար այս ներկայացման ժամանակ հանդիսատեսը պահանջ կա, գալիս է։ Այսօր հանդիսատեսն ինչ է սպասում թատրոնից, ինչպիսի թատրոն է ուզում։ Ես կարծում եմ բոլոր ժամանակներում էլ հանդիսատեսը նույն բանն է ուզում։ Իմ կարծիքով ռեալի եւ իռեալի խառնուրդ, այսպես ասած։ Այսինքն ուզում է տեսնել իր կյանքը բեմի վրա, բայց նաեւ շաղախված մի քիչ հեքիաթով, մի քիչ սիրուն ստով, այսպես ասած, որպեսի մեծ բավականություն ստանա։ Թատրոնը առանց հեքիաթի հնարավոր չի պատկերացնել, եւ դա ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում, որովհետեւ ովով ժողովուրդը միշտ սիրել է հեքիաթի ժանրը, եւ անել թատրոնում ներկայացում առանց հեքիաթի հաստատ շատ մեծ բան պակաս կլինի, որովհետեւ պետք է անպայման գեղեցիկը, վեհը, ուսուցանողը, մաքուր լեզուն, հայկական եւ այլ հայեցի շատ արժեքավոր երևույթներ, խոսքը եւ սովորույթները, ազգայինը մի խոսքով պահպանվի։ Հիմա մեր ուղղվածությունը մի քիչ ավելի շատ սարք տալ հայկական թեմաներին, հայ հեղինակներին, ժամանակակից հեղինակներին, հատկապես այդ տենդենսն է նկատվում թատրոնում, եւ ժողովուրդը միշտ սիրով սպասում է, որովհետեւ իրենց համար այն ու ամենայնիվ մեր մենթալիտետի համար շատ ավելի կարեւոր է իր ազգայինը, քան ես չեմ ասում պետք է համաշխարհային ստանդարտի հեղինակներ ունենանք մեր խաղացանկում, այսինքն ոչ առանց Շեքսպիրի կլինի, ոչ առանց Չեխովի կլինի, բայց նաև ազգայինն է շատ կարևոր, և մեր ուղղվածությունը հիմա այդպես է, ազգային դրամատուրգիան բեմ հանել, ինչքան հնարավոր է շատ։ Ներկայացման վրա աշխատելիս ինչ խնդիրներ էի տրել ձեր առջև եւ հասակ դրա։ Ես մենակ մի բանի համար եմ ափսոսում, որ դուք չտեսակեն ինչ որ պետքա լիներ, որովհետեւ Սունդուկյանում դա լրիվ ուրիշ բան է, բայց ամենամեծ գերխնդիրը չվիրավորել ներս մարդկանց զգացմունքները, սուտ խոսելը չլիներ, հորինվածքն է շատ չլիներ, էլ ինքը գեղարվեստական գործ ամեկա, սա հաստավ վերագրություն չի։ Իհարկե կային դրվագներ, որ իրական վերցրել է հեղինակը, եւ բայց ամենա մարդ խնդիրը այն էր, որ ինչ որ քնություն մենք էստեղ հաստորեն անցանք, այ այդ ամենամեծ գերխնդիրը դա էր, որ ամոթալի թույլ, որտեղ 25 տարի շարունակ մենք չենք կարել այս թեմայի մասին այսպես մեծ երկու գործողությունով տարողունակ խորը, եւ շատ ծանր էր, շատ դժվար էր, ու ամենամեծ գերխնդիրը սուտ չխոսելն էր, դեմում սուտ չլինելն էր, բեմական պատկերներում չափազանցվածությունների գիրկը չեմ գնելն էր, շատ օրգանական ու կենթանի շփումներն էր, որտեղ թույլ էր տրվում, որ նույնիսկ տղաները այդ ճոկատի այերով խոսեն իրար հետ, այդ կատակներով, որտեղ այստեղ մի քիչ ուրիշ երաժշտական լուծումներ կա, ուրիշ մարդիկ են, նաև մեր կողքի այսօրվա մարդիկ։ Ես այդպես եմ մտածել, եւ Բեկլարյան առաջին շատ շնորհակալ եմ, անտրտունջ աշխատեց, բավական երկար խմբագրում ենք, վերախմբագրում ենք, ավելացրել ենք այդ ամբողջ ինքներ, մտահղացումները ինքներ գրի առնում իհարկե, բայց շատ տեսարաններ, շատ հետո առաջ ներսյուժետային գծեր ավելացրեց։ Ես չէի ուզում ստեղ լինեին ինչ որ իզուր մեծ մասսայական տեսարաններ, 40-50 զինվորներ, բան, տեսեք 12 գործող անձ եւ մի ջոկատ եւ մի սոնա, մի ամայ, ու դրանք բոլորը հավաքական են, որ նոր են ազատամ արտիկներից մտեցան, ասեցին մենք ծանոթ լիքը դեմքեր տեսանք, դե պրոտոտիպներ են իրանք։ Սա այս ամբողջը ամենագերխնդիր ինքը մի գերխնդիր չէ, որովհետև սա բացարձակ գովասանքներին զգտելու չի, սա շատ վտանգավոր է, պատկերացնում եք, եթե սա չէ, եթե սա օրինակ ասենք միջակ թույլ թերի եւ կատարողականով եւ սյուժեյով, իհարկե մի ներկայացումով չես կարող ամբողջ այս մեր էպոխան ցույց տալ, պետք է ներկայացնեմ, եւ ես միշտ դիտելուց հետո եղան շատ զրուցներ, որ այս թեմային ինչի էին անդրադառնում, ես չգիտեմ, չէին գրում երևի, կամ գրում էին արցակ հուշեր, գործեր, ինքը դժվար ծնվեց, ինքը մեծ պատասխան վտանգավոր է այսօր անել սա ու չսայթակել Շեղբի վրայով քայլել։ Այո, որովհետև պիեսը շատ մարդասիրական է, եւ այնտեղ կան երկարքի հայացքներ միևնույն խնդրի վերաբերյալ, եւ այնտեղ կա թշնամու հանդեպ մեր վերաբերմունքը, այնտեղ կա շատ մարդկային ու շատ մարդասիրական, այնտեղ քաղաքին հոգեվոր խորություններ կան, այդ պլաստեր կան, այս ճակատագրերի այս ամեն ինչի մեջ։ Միասին վերցրած մենք հաստորեն յուրախություն մեզ բոլորիս, թատրոնին, բոլորին, մենք կարողացանք նորմալ ավարտել այս աշխատանքը ու հանձնեցինք ձեր դատին, հանդիսատեսի դատին, իսկ Ստեփանակերտ գալը դա ամենախիստ քնությունն էր լինելու, ես ամենաշատը վախենում եմ հենց դրանից։ Պատվով քնություն բռնեցի։ Շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ, եւ ես կուզենա, որ մենք հետագայում, երբ որ դուք ունենաք վերանորոգված Վահան Փափազյանի անվան թատրոնը, որը շատ մեծ ճանապարհ ունի անցած, եւ կուզենայի, որ մենք հաճախ գայինք եւ նման ներկայացումներ բերենք մեր սիրելի հանդիսատեսին։ Այսօր թատրոնի գերխնդիրը ո՞րն եք համարում։ Սուտ չխոսել, թատրոնը պետք է համարձակ լինի։ Ցավոք այսօր շատ խույս են տալիս լիքը մեր օրյա թեմաներից, խույս են տալիս, չեն ուզում բարձրաձայնեն, կամ ուղղակի հթվում անցնում են, ակնարկներով են անում այդ ամեն ինչը։ Թատրոնը վեճերի եւ սուր հարցադրումների վայր է, ոչ մի դոգմաներ չպետք լինեն բեմում, ոչ մի կրոնական, եւ չգիտեմ, դա լիտուրգիական դրամաների ժամանակները անցել են վաղուց միջնադարից իրեն։ Թատրոնը պետք է ցնցի, հուզի, այդ մագիան պետք է ինքան ընդհատ պահի, մեծ միսիա է, որը որ այսօր շատ մեծ կարիք կա հանդիսատեսի մոտ։ Մենք դարձել ենք հեռուստա ինտերնետային այսպիսի մի ունկնդիր սպառող քաղաքացի են մեզանից ուզում սարքեն, այսինքն ապրել նույն ռիթմով, աշխատել, գումար աշխատել ու տենց չորանալ, իսկ մարդկային ամենաուժեղը մարդուն մարդ պահելու է, իհարկե մեզ հատկանը դա է։ Այսօր ամբողջ օրը այնքան հուզված էի, որտեվ ինձ համար սա իսկան տարիներ ընդմիջումից հետո մեծ քննություն եմ հանձնել ես, ու սարսափելի հուզված էի, որ կերպարը իր տեղն ունի, որը միշտ է լինում, դա շատ դժվար է մետ գալիս ես կերպարից հետո, բայց այնքան հուզված էի, որ իմ վարաբացիների համար էի խաղում։ Ես հանդիսատեսին ինձ էի կարոտել, ես պատկերացրեցի ինձ ուտի նույնը մնացած լինի, այդքան պատերասեր հասկացող, այդքան նուր զգացողություններ ունեցող մարդիկ եմ, շատ հիացած եմ ու հուզված եմ ու ափսոսում եմ, որ մի անգամ եմ խաղում ու գնամ։ Մենք էլ ենք ափսոսում։ Դա նաև ծրագիրը նախարարության կողմից, որ մենք պարտավոր էինք գալ, բայց ես կուզենայի գալ հյուրախաղերի ու մի քիչ երկար տարբեր ներկայացումներով։ Սարսափելիս բաված եմ, հիմա Համբարոյանի թատրոնում եմ աշխատում, հիմնական Սնդուկյանի ակադեմիական թատրոնի հերոսասերիալներ, այսպես շատ զբաղված եմ մի քիչ դրամա։ Որն է ձերը թատրոն, թատրոն, միայն թատրոն։ Դա իայի մասնագիտությունը, իմ սերը, իմ կյանքը, իմ ապրելակերպը։ Չկան բրնդանիքս եմ սիրում, այդքան թատրոնն եմ սիրում։ Սոսարցյան ասում էր դեռ մել է հղկում կրթում դերասան։ Անպայման։ Ամեն վարքյան։ Ինչ փոխեց ձեր մեջ։ Վախ, իմ մեջ հասունացում տվեց ավելի շատ, քան կայի։ Ես շատ հասունացա ու պատկերացրեք, որ ավելի մոտ եմ զգում այս ամեն ինչ որպես մայր, չունենալով տղազավակ, ես որպես մայր։ Չեք պատկերացնում, ոնց եմ բոլորի հետ ապրում, ոնց եմ բոլորի հետ տարապում, ոնց եմ բոլորի հետ ապրում, ոնց եմ մինչև սրտիս խորքը այդ կայծը խփում ու մնացել այդպես, ու մնալու ես շատ երկար, ու ես ինձ տվեց նախ, որ սիրեց ժողովրդես իմ կերպարը որպես դերասանուհի, էլ չեմ ասում որպես կերպար, ինչքան սիրելի բոլորի համար, որպես մարդ այսպիսի տեսակը։ Մայր Արցախի կերպարներ։ Մայր Արցախի կերպարներ։ Ես շատ երկար էի հարց ու փորձեր անում անընդհատ, թե Արցախում գյուղերում հատկապես այդ ձեր կանայք ոնց են ապրում, բան ասմին ամեկը իր տարտով, ամեկը բոլորի մեջ տարտու ցավկա, բոլորի մեջ սուկա, բայց պատմեցին մի դեպք, ոնց է տատը նստած իր բակում լոբի է հանդրում, թե ինչ է հանդրում, մեկի գրադա խփում, ինչ որ ասում էի լավ չի գլխիս դու, ու անտարբեր նորից լոբին մաքրում, այդ դա ինձ կերպարին բերեց ճիշտ տեղին կանգնացրեց, ես այդ մի նախադասությունով զգացի ես կնոջ բարը։ Բացի բարբարի դժվարությունից, այ բարբարից մի խոսի, ինչքան էլ ասեմ, քանի տարի անց է դերը մասը Ջուլիետա Ստեփանյանն այսքան ապրել Արցախում, եւ նույնը արցախյան բարբարը բոլորին չէ օրեշտությամբ տրվում է։ Բայց դա գիրա որ մնացել է իմ մեջ, ես շատ էի վախենում, ասում եի հանկարծ ես ո՞նց ես խոսում, բան ու աշխատում էի ուղղս լարում էի, որ հանկարծ մի սխալ բան չասեմ, դեպեդելի սխալ եմ խոսում, բայց լավ եմ խոսում։ Ինչքան շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ շնորհակալ եմ, շատ շատ բոլորին ցենց ուզում եմ ամբողջ տալիջին մտցնել իմ սրտի մեջ ու պահել։ Բացի ասենք այդ բարբարից ուրիշ ինչ դժվարություններ կային։ Շատ դժվար ենք, մեկ երկու տարի աշխատել ենք ու ես չգիտեի այդ կինը ոնց պետք է քայլի, ոնց պետք է խոսի, ոնց պետք է ծիծաղի, ոնց պետք է ջղայնանա, այդ ամեն ինչի վրա ես նույնիսկ ձերքերի մատերի շարժումները, ձևերը նույնիսկ աշխատում էի մարսեի զգայի, ոնց կարող է լինի պատկերացումներով, ֆանտազիայիս էի դիմում, ոնց կարող ենք քայլի, ոնց կարող աշխարժվի, մի խոսքով այսպես դժվարությամբ հասա դրան։ Այսօր ինչի վրա եք աշխատում։ Միակուլպա ներկայացումը կա Երևանում, երկրորդ միակուլպան, իմ մեղքը կոչվում, իմ մեղքը, երկրորդ մեջ եմ խաղում օլիգարխ տղամարդ։ Տղամարդու դեր։ Բայց որ տեսնեք չեք ճանաչի ինձ, լավ դերա, մեծ դերա, խաղում եմ Հաճիկովելի լրիվ տղամարդ, լրիվ անճանաչելի, եւ այդ ներկայացումով մայիսի 1-ից մեկնում ենք Ամերիկա, Կանադա հյուրախաղերի։ Երևի թե դերասանի մեծությունը այն զրանով է չափում եւ կարողանում է կտրվել իր ներքին անհատականությունից։ Պատկերացրեք, որ տարբեր սկիլբաները խաղալուց հետո որ տուն եմ գնում, ես չեմ սկզբից հասկանում, ով եմ ես, իրականապես նույնիսկ ամուսինս Սամվելը ասեց, բայց ես մի ո՞նց ապրեմ ես տղամարդին։ Ես Հաճիկովելի անպայման կգամ, Հաճիկով, վաստալով։ Բայց երբ կլինի։ Ես շատ կուզենայի, որ թատրոնը վերականգնեի, մեր թատրոնը, Ստեփանակերտի թատրոնը, որ օջախ էր մի հատ, այ ես այդ թատրոնը կուզեմ վերականգնուի եւ սիրով կգամ այստեղ ներկայացումներ խաղալու իմ գոհեկաների հետ, Ստեփանակերտի ընկերների հետ։